राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये प्राप्ति के लिए कई मार्ग है और मैं सेवा भी एक मार्ग है, भगवान की उपासना भी एक मार्ग है और सदसत का विचार करना भी एक मार्ग है, भगवान पर अटल विश्वास ऐसी मार्ग है। नागालान और नगर के रज्जबा राह अनेक भावे आओ किधर से आगे स्थल एक। जैसे इस पंडाल में कोई पूर्व से आता है, कोई पश्चिम से, कोई दक्षिण से, कोई उत्तर से आते हैं, वो दिशाएं तो अलग अलग है परंतु अगाड़ी परमात्मा मन ये पंडाल एक है, उसमें भी दरवाजा अलग अलग है, भीतर एक है। ऐसे परमात्म तत्व के प्राप्ति के लिए महापुरुषों से, संतों ने, अनुभवी महापुरुषों ने अलग अलग अपने अपने अनुभव बताए हैं और उनके अनुसार चलने से जीव का कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कई ऐसी ऐसी सुगम सुगम बातें हैं, उनसे बहुत बड़ा लाभ होता है। तो सेवा करना है, सेवा है वो एक बड़ा लाभ है। मनुष्य शरीर है वो परमात्म तत्व की प्राप्ति और दूसरों की सेवा, ये दो बात करने के लिए ही है। अगर ये दो बात नहीं है तो मनुष्य रूपेण मृगाश करंती, मनुष्य के रूप से है परंतु है वो पशु ही। इस वास्ते मनुष्यता भगवान के याद करने से और सबकी सेवा करने से है। मनुष्य एक ऐसा है और जंतुओं की सेवा कर सकता है, देवताओं की सेवा कर सकता है, मनुष्यों की सेवा कर सकता है, पशु पक्षियों की सेवा कर सकता है, भूत प्रेत पिशाच की सेवा, राक्षसों की, असुरों की सेवा कर सकता है, वृक्षों की, वनस्पति की सेवा कर सकता है, मात्र दुनिया की सेवा कर सकता है। ऐसी एक मनुष्य योग्यता है और परमात्मा की तरफ चलने का तो खास मनुष्य शरीर है ही, ये तो खास चीज है। तत्व की प्राप्ति के लिए विचार करने की सामर्थ्य है इसमें और भोग भोगने के लिए कर्म की सामर्थ्य है, ऊंचा उठने के लिए निष्काम होने की सामर्थ्य है। और एक बहुत विलक्षण बात है, यही मनुष्य को अधिकार मिला है वे भगवान को भी अपना कह सकता है। तो भगवान की भूख भी दूर करता है, ये भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं और प्रेम ऐसी चीज है जिससे तृप्ति होती ही नहीं, न भगवान की होती है, न भक्तों की होती है, न किसी की नहीं होती। प्रेम ऐसी एक चीज है बहुत विलक्षण अलौकिक तत्व है। तो भगवान के साथ प्रेम हो और संसार की सेवा हो, तो संसार की सेवा के लिए एक सुगम बात बताई जाती है, बहुत सरल बात, सीधी बात, करना नहीं चाहते उनके लिए तो है नहीं, जो करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी सरल है। उस स्वभाव की कठिनता है, आदत बनी हुई है खराब, वो आदत सुधारने में फर्क थोड़ा समय लगता है, स्वभाव के सुधारने में। और वास्तव में किसी मार्ग से चलो, आदमी को स्वभाव तो सुधारना पड़ेगा ही, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे भक्ति मार्ग में हो, चाहे योग मार्ग में हो। और वास्तव में क्या बात है कि परमात्मा तो सुधरे सुधरे हैं, स्वभाव ही बिगड़ा है। यह सुधरने पर सब काम शुद्ध हो जाता है, सांसारिक व्यवहार भी बड़ा अच्छा होगा। स्वभाव जिसका शुद्ध बन गया है उसकी लोगों की तो आवश्यकता है, और स्वभाव शुद्ध वाले के लिए लोगों की जरूरत नहीं है। मानो जगत की तो भूख वो दूर करते हैं और अपने आप में भूख है ही नहीं, ऐसा मनुष्य बन सकता है और भगवान का प्यारा बन सकता है। वो नहीं चाहता परंतु भगवान अपना मुकुटमणि मानते, भगत मेरे मुकुटमणि, वो भगवान का मुकुटमणि मानना चाहता नहीं, वो तो चरणों का दास बनना चाहता है, परंतु भगवान मुकुटमणि बनाते हैं। एक बात कल भी सुनाई, वो फिर याद आ गई, भगवान शासन नहीं करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष शासन नहीं करते हैं। कल मैंने इस रूप से नहीं कही थी, भगवान गुरु नहीं बनते, इस रूप से कही थी, बात वही है, भगवान गुरु नहीं बनते, शासक नहीं बनते, त्रास नहीं देते, शिक्षा देने के लिए तंग नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। अर्जुन ने भी जब जिज्ञासा करी, उसके खड़बड़ी मची, तब उपदेश दिया है, नहीं तो सही आसान भोजन आदि सही क्या ऋतवान प्रलब्ध सख्यो सदैव प्रतिवत्तन सर्वम से हे महान महितया कुमते रघंग में। अर्जुन के साथ घूमते थे, साथ खेलते थे, भरण आता है जल में स्नान करते हुए भी खेलते थे, पास में रहते थे, साथ में सोते थे, शैल करने के सास में जया करते थे, बड़ी मित्रता थी, परंतु कभी उपदेश नहीं दिया, कभी उसको चेला ही बनाया, कभी शासन नहीं किया। उसने आतुर होकर के पूछा, तब बताया, उसने कहा शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम, ऐसे ही कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ में रहे, खेले, सब कुछ किया, ऐसे खेल में बरोबर रह रहे, बरोबर के अगर नहीं रहते तो वो खेल वाले कह देते कि तू कोई बड़ा आदमी हो गया, चार गाय आदमी होने से तू कोई मालिक हो गया, खेल में काको को घुसैया, खेल में कोई मालिक होता है, चटी देनी पड़ेगी तो चटी देनी पड़ेगी, घोड़ा बनना पड़ता, तो यू शासन नहीं करते, गुरु नहीं बनते, शिक्षा नहीं देते, खेलते हैं साथ में, तो प्रेम का बर्ताव करते हैं भगवान, स्नेह का बर्ताव करते हैं, तो ये भगवान की विलक्षणता है। ऐसे अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, वे भी ऐसा ही करते थे, अलग अलग स्वभाव अलग हुआ है, संतों की उपासना अलग हुई है, स्वभाव अलग हुआ है, इस बार संप्रदाय अनेक हो गई है, तो उनकी साधन की पद्धति से जिसको जो लाभ हुआ वही लाभ की बात उन महापुरुषों ने संसार से कही। अब जो बात सेवा की बात है वो बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है। वो क्या है, आज मेरे गलती जसते नहीं, बात ठीक है, किसी को बुरा न समझे। त्रिलोकी की सेवा हो सकती है, त्रिलोकी की सेवा। मनुष्यों के मन में जची हुई है कि सेवा करने के लिए वस्तुओं की, रुपये पैसों की, बल की इनकी आवश्यकता है। वो बात भी ठीक है, वो भी झूठी नहीं है, पर जो असली सेवा करना क्या है, असली सेवा ये है किसी का बिगाड़ न करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबके आनंद हो, ये अपना भाव रहे। तो क्रिया से सेवा होती है वो सीमित होती है, और भाव से सेवा होती है वो असीम होती है। क्रिया और पदार्थ कितने ही अधिक हो, कितने ही मेहनत करे, जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया हो, इससे भी सेवा सीमित ही होगी, और भाव से सीमित असीम होगी। किसी को कभी दुख न हो, पहले मैं कैसे कहूंगा, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वायु वा दुखम, भीतर में सबके हित की भावना हो, किसी का ही अहित न हो, किसी का ही बुरा न हो, ऐसा भाव। क्रिया से जैसे बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको अशिक्षित है, उनको कहना सुनना समझाना बात है वो ठीक बात, वो भी हित की दृष्टि से, अपना मातृत्व बनाने के लिए नहीं, उनको भी श्रेष्ठ बनाने के लिए। इस वास्ते संतों की बातें हमने सुनी है, अच्छे संत होते वे चेला नहीं बनाते हैं, वे गुरु बनाते हैं। उनके सत्संग में आ जाते हैं और उसके अनुसार वे अपना साधन करते हैं, तो वे भी गुरु बन जाते हैं। गुरु बन जाते का अर्थ क्या, कि लोग उनको गुरु मानने लग जाते हैं। वे अभिमान नहीं करते कि मैं गुरु हूं, ये मेरा चेला है, ऐसा नहीं, मानो आदर्श पुरुष बन जाते हैं, दुनिया हित करने वाले बन जाते हैं। तो केवल ये ही कि किसी का किसी के प्रति बुरा भाव न हो। ज्ञान योग में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वे किसी का बुरा न हो, मेरे द्वारा किसी का अहित न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, किसी का लोक परलोक न बिगड़ जाए। ज्ञान योग जो भी चाहिए ऐसा करे। इस वास्ते गीता में आया कि सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च कुरुषुर लोक संग्रहम्। जैसे कर्म में आसक्त यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, ऐसे ही तत्व के ज्ञानी महापुरुष को ऐसे ही करना चाहिए। वो करते हैं जैसे लोग साधारण कामना को लेकर के और स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए शास्त्र की विधान से वैसे ही मर्यादा के अनुसार बड़ी सावधानी से काम करते हैं। तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष तस्य कार्य न विद्यते, तस्य कर्तव्य नास्ति, कर्तव्य नहीं है, कोई काम बाकी नहीं है, न जानना बाकी है, न मानना बाकी है, न करना बाकी है, कृतकृत्य प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य हो गए हैं। तीन शक्ति है, जानने की शक्ति पूरी अपने स्वरूप के जानने से होती है, करने की शक्ति संसार की सेवा करने में पूरी होती है, और मानने की शक्ति भगवान के शरण होने में पूरी होती है। यह तीन, करना मानना जानना, तो जानने की शक्ति आत्मा को, और करने की सेवा सेवा, और मानने की सेवा मानने की शक्ति लगाओ भगवान में। क्योंकि संसार और संसार के जीव जड़ चेतन दो चीज तो दिखती है, शरीरधारी और शरीर, ये दो दिखती चीज है, परमात्मा दिखते नहीं है। इस वास्ते उनको मानना पड़ता है, वहां श्रद्धा करनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है। वो विश्वास करे न करे, एक बात और बताए, भगवान पर विश्वास न करने वाले भी मुक्त हो सकते हैं। लोगों को आश्चर्य क्यों होगा, भगवान पर विश्वास न करने वाले भी मुक्त हो सकते हैं, बंधन से छूट सकते हैं, प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, प्रेम का आनंद उनको नहीं मिल सकता, वो भगवान के मानने वालों को ही मिलेगा। तो वो संसार के सुख लोक परलोक के और अपने जीव का कल्याण, ये चीजें भगवान को नामान पर भी कर सकते हैं, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी और लोगों की सेवा हो जाएगी और यज्ञ दान तप आदि से परलोक प्राप्त हो जाएगा, धर्म का अनुष्ठान हो जाएगा। परंतु परमात्मा मेरे हैं और परमात्मा कह दे कि ये भक्त मेरा है, ये चीज भक्ति में है। भक्ति का सुख प्रतिक्षण वर्धमान बताया है और परमात्म तत्व का सुख, आत्मज्ञान का सुख अखंड है, एक रस है, निर्विकार है, निस्संकल्प है, असीम है, अपार है, कोई भी शब्द नहीं है। जीवन मुक्ति का ये आनंद का वाचक कोई बढ़िया शब्द नहीं है, बोले अगर ये शब्द कहते हैं वो सबसे बड़ा सुख है, बड़ा भारी ये बात है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति, भगवान का जो प्रेम है, वो एक बहुत विलक्षण चीज है, बड़ी अलौकिक चीज है, उसमें मनुष्य का प्रवेश होता है, कोई बड़ भागी है उसका। इस वास्ते सज्जनों, चाहे ज्ञान मार्ग में लग जाए, चाहे योग मार्ग में लग जाए, चाहे भक्ति मार्ग में लग जाए, दूसरी भक्ति मार्ग की बात सुगम बताई है। रामायण में निर्गुण रूप को कठिन नहीं बताया है, बताया निर्गुण रूप सुलभ, अति सुलभ ही नहीं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम हो। निर्गुण रूप तो सुलभ अति अत्यंत सुलभ है, मन सगुण जान नहीं, सगुण जानते नहीं अगर जानते, क्योंकि भगवान के चरित्र को सुनकर मोह हो जाता है। शिव जी को हो गया, पार्वती को हो गया, दारू जी को हो गया, गरुड़ जी को हो गया, इंद्र को हो गया, ब्रह्मा को हो गया। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, कहते हैं भगवान कैसे छोरों से दिखाते हैं, पीते धोते हैं, मसला ले गया, मसला ले गया, जगत पिता होता चोरी कर ली मनुष्यों की गायों की, नहीं कैसे ने भगवान को, तो भगवान के सगुण की विशेषता है, उसको जल्दी जल्दी पहचानना मुश्किल है। वे भक्त लोग ही पहचानते हैं और हरेक नहीं पहचानते उनको, वो एक बड़े अलौकिक विचित्र चीज है। इस वास्ते गीता में ज्ञान और योग को लौकिक मार्ग कहा, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानुभव ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोक में द्वार विनो पुरुषो लोके क्षरस साक्षर एक अविनाशी एक विनाशी, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य है परमात्मा इत्युदाहरित यो लोक त्रय महाविश्य विभर्ति अभ्यय ईश्वर, ऐसी बात बताई। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ज्ञान मारे कोई छोटा है, योग मार्ग कोई छोटा है, क्या मुक्ति नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, सब बड़े हैं, परंतु भक्ति मार्ग की महिमा भागवत में गीता में विशेष आई है। भागवत में बहुत ज्यादा आई है, गीता में थोड़ी आई है। तो दो निष्ठाओं से तीसरी बात बताइए विलक्षण है, निष्ठा दो ही बताइए, कर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग शरीर को लेकर, ज्ञान योग आत्मा को लेकर, बस दो ही है, देह और देह दो ही चीज है। तो देह को लेकर कर्मयोग, आत्मा को लेकर ज्ञान योग, परमात्मा को लेकर के भक्ति हो, तो वो निष्ठा नहीं बताएंगे, दो ही बताइए निष्ठा। और भक्ति योग सुलभ है, भक्ति योग सुलभ, निर्गुण रूप सुलभति, निर्गुण रूप सुलभता है, सगुण का दूसरे बताया। परंतु मार्ग में ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा और भक्ति के साधन कहू बखानी सुलभ पंथ मोहि पावे प्राणी। पंथ भक्ति का सुलभ, रूप ज्ञान का सुलभ, स्वरूप तो ज्ञान का निर्गुण का सुलभ और भक्ति भक्ति का मार्ग सुलभ और ज्ञान का पंथ कागज ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, वो पंथ कठिन है। मनु उस रूप की बात चर्चा कर सकते हैं और उसको जान भी सकते हैं, वो इतना कठिन नहीं है। मन शरीर में ज्ञान का मार्ग कठिन है, क्यों देह बद फिर आते थे, यह अक्षर अनिति की जो पालन करते हैं तो क्लेशो अधिकतर शाम अव्यक्ता शक्त शाम अव्यक्ता ही गति दुखों देह बद भी आते थे। और परमात्मा के सुगुण शरीर की जो भक्ति है ये सुगम पंथ वही पावे पानी, पंथ सुगम है, रूप कठिन है। कहते पंथ और रूप में क्या फर्क है भाई, निर्गुण रूप और सगुण रूप, निर्गुण रूप सुलभ अति और सुगुण रूप नाना ब्रह्म को जाओ कोई तो रूप तो स्वरूप जो तत्व है वो स्वरूप बोध का जल्दी प्राप्त नहीं होता, वो तो बड़े वो स्वरूप का ज्ञान जल्दी हो सकता है, परंतु मार्ग बड़ा कठिन है। कारण के देहाभिमान जब तक रहता है तब तक ज्ञान मार्ग समझ में नहीं आता, इस वक्त कठिन हो गए। देह बद फिर आपके थे क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्ता शक्त तेषाम अव्यक्ता ही गति दुख देह होती। शरीर के साथ मैं मेरा का भाव है ये ज्ञान मार्ग में बड़ा बाधक है। शरीर भाव मिल जाया तो सुखेद ब्रह्म संसार उसमें अत्यंत सुख सुनते, अगर देह का अभिमान मिल जाए तो बड़ी सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, स्वरूप की प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी, बड़ी सुगम हो जाएगी। और मार्ग भक्ति के मार्ग वैसा नहीं, देहाभिमान हो चाहे न हो भगवान मेरे हैं, क्योंकि भक्ति में बात क्या है कि भक्ति में अपना पुरुषार्थ नहीं है, भक्ति में भगवान करते हैं पुरुषार्थ। ये तो भक्त हो भगवान को मानकर उसको याद करना शुरू कर दे, उनके लिए भगवान कहते हैं योग क्षेम वहाम्यहम्, अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना और प्राप्ति की रक्षा करना भगवान सेवा लेते हैं, ज्ञान मार्ग नहीं है। इसका अर्थ ऐसा मत मानोगे ज्ञान मार्ग पर भगवान की कृपा नहीं है, ये मत मानना कभी, भगवान की कृपा सब है, सब मम प्रिय सब मू जाए, सब बोरी बोरी दया बराबरी दया, पशु पक्षी संघ राक्षस अगुसुर भूत प्रेत पिशाच सब पर मोरी बराबरी दया, उदरा बहुत समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, परंतु ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चात्म्यम्। सर्वभूतेषु सब पर मन भक्ति से भजन करते हैं, वे मेरे मेरे मैं उनमें हूँ, तो ये विलक्षण है भक्ति में है और भक्ति सुलभ होती है। सज्जनों भक्ति कैसे प्राप्त होती है अब ध्यान देकर सुनना, इसमें कुछ थोड़ी बात कहने का विचार होता है। सेवा की और भक्ति की, मनुष्य साधन करता है ना तो इंद्रियों को ठीक से वश कर सकता, मन को वश कर नहीं सकता, शरीर को भी वश में कर नहीं सकता और तरह तरह की आफत आती है, अपने बल से दुखों को दूर कर नहीं सकता और दुख दूर करना चाहता है, तो दुख दूर करना चाहता है उसे खास परेशान है कि सुख की इच्छा का त्याग करे। संसार के संबंध से होने वाले सुख शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय और मान आदर सत्कार प्रशंसा और आराम, ये आठ चीज है, पांच तो विषय है, एक आदर है आदर चाहना सम्मान आदर और एक बड़ाई चाहना और एक शरीर का आराम, ये आठ चीजें हैं बड़ी कठिन, इनको दूर करने की चेष्टा करता है और दूर होते नहीं और उगता जाए और भगवान की कृपा पर भगवान के महत्व पर भगवान के बल पर भगवान के सामर्थ्य पर हो जाए विश्वास भक्त हो जाएगा। मानो अपने आप से साधनों को करने में कठिनता अनुभव होती है, अपना उद्योग करके सफलता मिलती नहीं, ऐसे हैरान हो जाता है और भगवान की महिमा पर विश्वास हो जाता है कि भगवान अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था। भगवान का लक्षण बताया, करने में न करने में उल्ट फेर करने में सर्वथा समर्थ। तीन बात बताई थी याद रखो, एक तो भगवान सर्व समर्थ है, एक भगवान परम दयालु है और एक भगवान सर्वज्ञ है। हमारे दुखों को जानते हैं, सब जानते हैं और परम दयालु है और सामर्थ्य पूरी है, फिर कमी क्या रहेगी, क्या कमी रहेगी, इस वास्ते कमी नहीं रहती। तो कमी हमारे विश्वास की रहती है, भगवान जो विश्वास है वो पूरा नहीं होता। तो ये विश्वास प्रधान है, ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है, अपनी बुद्धि से विचार करके विवेक प्रधान है वहाँ, या विश्वास है भगवान है। जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया भगवान है, थम्बे में भी है, बड़ी निशंग रीति से वो श्रीराधे की बात सुनी ना, बालक खेलते थे, प्रहलाद जी खेलते खेलते चले गए तो वहाँ वो कुमारी थी श्रीराधे नाम की, वो अपना आवा लगाया, ना जो पकाते हैं ना बर्तन, वो लगाया और उसे पीछे भगवान को नाम ले रही है, बार बार घूम रही है। तो प्रहलाद जी ने कहा तू क्या कर रही है, कहते महाराज मेरे से एक बड़ी भूल हो गई। क्या हो गया, कहते मैंने मिट्टी के बर्तन बनाकर रखे थे घाम में, वे सूख जाए फिर पकाएंगे, उसमें एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे, तो वो बच्चे आंखें खुली नहीं, ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने विचार किया पर आवा जब लगाने लगे वो मकान बर्तन चुना चुनने लगे तो चुनते चुनते उसमें आंटी वो चुन भी पता नहीं रहा कि जो बच्चे हैं, ये याद नहीं रहा। अब वो चुन तो गया, अब लगा दी आग, अब याद आई, अरे भाई वो तो आम है बच्चे रह गए, तो तुम क्या करती है, भगवान की याद करती हो तो भगवान बचा देंगे, भगवान बचे, भगवान सर्वसमर्थ है। तो सुन ये जब तक खोले मेरे को बुलाना, मेरे को बुलाना, मेरे सामने खोलना, राजकुमार थे हाँ भैया ठीक है आपको जैसे करेंगे। जब कुछ महीनों के बाद साफ ठंडी हुई, कोई गर्मी पड़ा भी नहीं रहा, तो वो खोले तो बच्चे खेलते मिले, पांच बर्तन चार दो इधर उधर के एक वो, पांच बर्तन कच्चे रह गए साफ गीले, अब गीले बचने को क्या आंस लगे उठे। इससे प्रहलाद जी ने पकड़ लिया वो सब भगवान है, सब जगह है रक्षा करते हैं, निधड़क हो गए, निशंक हो गए, उनके शंका नहीं थी कहाँ है कहाँ नहीं है, रक्षा करते हैं नहीं करते हैं, विश्वास बैठ गया। वो विश्वास ऐसा पक्का हो गया, कितनी मेहनत पिताजी ने कर ली, गुरुजनों ने मेहनत कर ली, परंतु एक नहीं जची, उसे पूरी जची हुई है। तो प्रहलाद कितने भगत शिरोमणि भेल प्रहलाद, भगत शिरोमणि भेल प्रहलाद, तो एक विश्वास भी है। तो वो विश्वास जल्दी आदमी का जमता नहीं, विश्वास कठिन है, विश्वास जमे तो बहुत ही, तो साफ सुने अपने केवल विश्वास करना है और वे नाम का जप करो, कीर्तन करो, पढ़ो भक्तों के चरित्र, पढ़ो भगवान के चरित्र, पढ़ो पल गाओ भगवान के काम करते रहो मौज से। योग क्षेम भाव मत चित्ता मदगत प्राणा बोधि अंत परस्परम कथि अंतर सम्मानित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मत चित्ता मदगत प्राणा, भगवान का ही चिंतन है, भगवान के लिए ही सब श्रेष्ठ है, प्राण जीवन भी भगवान के लिए, और अपने जीने का कोई और उद्देश्य नहीं, हमारा जीना केवल भगवान के लिए है। ना धन कमाना है, ना भोग भोगना है, ना शरीर को ठीक रखना है, ना दुनिया को कोई है, हमारे एक भगवान के लिए लगी जाओ।